سورتي شورا شپږ دیرشم آیت دی د پنځه ویشتمې پارې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند الله خیر وابقا للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. سورة شورا کے درے اعتراضات او داغی جوابونا مخ کے آغتیر شو دا هر یو اعتراض دا پارا قل قل جوابوناو دا دے زینا تزهید من الدنیا وما اوتیتم من شیئن آغا شیئ چطر کوششی تاسو تاس شیئ دنیا کے نفمتاع الحیات دنیا نو دا سکت جند دنیا دا وما عند اللہ خیر وابقا آغا چپنیز دا اللہ دینو آغا غردی وابقا ومیشا چپنیز دا اللہ غر ومیشا دی للذین آمنو دا پردہ کسانو چی مانے روڑے رے وعلا ربهم يتوکلون او خاص پا خفل ربانی دے زانس پاری دا اللہ سا چکم شیده نو آغا رورا ہمیشا و باقی دے و بہتر دے دا مخلوق چکم شیده نو آغا ہمیشا ندے ہمیشا ندے نن بدر کی سبا بدر کی بل سبا بیا ندر کئی بیا بدر انکار کئی او بیا بدر خلاف کئی ذکر صورت نحل شپک نوی کم تیر شیو ما عندكم ينفض وما عند الله با چې تاسو رقم شه دې دا با ختم شي او چې الله سره رقم شه دې دا دې باقی همیشا انتم وي والذین یجتنبون کبائر الاسم هغه سانچ ځان بچ کړي د لوی ګناونو نا والفواحش او د بے حیاي نه ځان بچ کړي واذا ما غضبوا او کلا چې غصه شیدای هم دی یغفرون مخلی کلا چې غصه شده نو هم دی یغفرون مافی کئی دو غصه پا حالت کی مافی کئی وزا من با مافی کئو والذین استجابو لربیم آکسان جاغی قبول تیاو کلا دقبل رب دو حکمونو واقام الصلاة و پابندی کلا دمانزا و عمرهم شورا بینهم او کار د دې د مشوري وی په خپل منس کې او مما رزقناهم ينفقون او دا مال نه چور کړي من دې ته خرج کړي دا الله په لار کې مال چې کوم سیز ور کړي دې هغه د الله په لار کې دا غینه خرج کړي والذین اذا اصابهم البغی آکسان کلا چور جیږي دې ته ځاته نو هم دې انتصرون بدلا اخلي بدل خپل ځان غسل داسې ذاتې نه دي وجزاء سیئات سیئات نو سزا د بدی بددا مثلها په شان تدای او من عفا واسلا چا چې مافي وکلا واسلا عمل صحیح کني کی وکلا واجره عل الله نو اجر دره پالا انه لا يحب الظالمين بشک د الله من نه کید ظالمانو سره ولمن انتصر بعد ظلمه عامها آچا چ بدل وا صافز خل ظلمنا واولئک ندا کسان ما علیهم من سبیل نشتری پدای بانی سملامتیا انما السبیل علی الذین یظلمون الناس بشک ملامتیا پاکسان ندا چ زیاته کای په خلقو و یبغون فی الارض او فساد لټی پزمک کی بغیر الحق نامناسب بغیر توحیدنا اولائک لهم عذاب علیم ندا کسان دیر عذاب درناک ولمن صبر و غفر خامخا آغا چاچ صبر کو و غفر مخیوالا و دو مشرکنا مخیوالا و دو جرم و دو شرک و دو بداتنا ان ذالک لمن عزم الامور یقین اندازه د په هو کارونه من الامور المعزومه و من يذلل الله اعصو چلا گمراه کی فما له من ولي من بعده نبوی دل سوک دوس پس دو گمرا کولو دا اللہ نا و تر الظالمین وینی بتو ظالمانو لرا لما را اول عذاب آر کلا چوینی دی عذاب یقولون وای بدی حل الی مرد من سبیل آشتر واپس که دو تا سلار چه منگو وزو آیاد و تو سلار شتا و تراهم یو رزون علی آبینی بتا دی لرا چه پیش کول بجی پدی جهنم باندی خاشعین من الظلمی چه یریدون که باید زلتنا ینظرون من طرف خفین گوری بدی پاک و زسترگو باندی پا نظر پت باندی چې په نظر پټ ګوري نو بیا به کتل څنګه د شیخ سه مان دا ګوري بده من طرفین خفی په نظر کوز باندې یعنی په کتو سترګو به ګوري وا مجرم چې نو هغه سر کته کړي او سترګې کته کړي وی الکه سر مې ولا کته کړي وقال الذين امنوا واي باک سان چې مان وروړي ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم بشکا تاوانی دیا کسان چه تاوان که ارد و ارپل و زن لرا و آلیه مخبل آل لرا یوم القیامه پر از قیامت که علا خبر سی خلقو ان الظالمین بی عذاب مقیم بشکا ظالمان پا عذاب همیشه کی بی و ما کان لهم من اولیاء آن بوی دی لرا سو دوستان چه امدادو کی ددائی من دون الله بيد الله نا ومن يذلل الله وسوچ الله گمراه کی فما له من سبيل نبوي دل لا سلار دوتلو استجيبوا لربكم من قبل ايات يوم لا مرد له من الله ومن حكمنا دخل رب مكه دراتو داغر زنا شنبوي واپس کدل له داغر زنا پارا من الله اذا الله عذابنا ما لكم من ملجئ يومئذ نبوي تاسر لا زيد پناي پدار وما لكم من نكير نبوي تاسر لا انكار سودمن وما لكم من نكير نبوي تاسر لا اخلاص زيد عذابنا فان ياس انكار غنانا فان اعرضوا نكد اعراضك نما خفقی گا فمار سننا کالیهم حفیظا ندے لے گلے منگ تالرا فدیبان ساتن کے ان علی گا اللہ البلا نشتر پتابانے مگر رسول و انا بیشک من اذا ازقنا الانسانا کلا چوچکو منگ انسان تا طرف اغفلنا میرا بانی فارح بیان خوشحالی گی پاری سرا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ أَوْ كَشَفْتَ أَرْجُلَهُمْ تَتَكْلِيفٌ بِمَا بَسَبَبَ دَاعِي قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ جَمَكِيدِ غِلِيلَا سُنُدَاعِي فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ بِشَكِّ إِنْسَانٍ دَيْنَا شُكْرًا إنسان په هر حال کې ناشکر دی لِلَّهِ نَفْذُ شَرْفِ تَصَرُّفِ خاص الله له اختیار دی د براو د حقتا یخلقو ما یشاؤو پیدا کئی دا پیدا کئی آغا مغلو چکو غشد اللہ یابو لمن یشاؤو انعسن و یابو لمن یشاؤو زکورا بخی چالے چکو غشی جنکی اور کئی چالا چکو غشی الکان او یوزو جوم زکران و انعسا او جوڑا اور کئی دیلر مذکر و مونس جوڑا جوڑا جوڑا جوڑا لورکی و یجعلو من یشاء عقیما او گردی آغا چاره چخو غشی عقیما شند چال شن کی چال جن کی او چال آلکانو گردی انہو علیم خدیر بشک دا اللہ دے پویو قدرت والا وما کان لبشر ندی مناسب دا پارا دیو بندا ایو کلمه اللہ چه خبریو کدا غصر اللہ الا وحیاً مگر پا طریقی دو وحی سرا او من ورائی حجاب یا خواد پردینا او یرسل رسولاً یا رولیگی او استاز فرشتا فیوحی بیدنی نحکم کیا فیوحی نوا فرشتا حکم کی آن بیدنی پا حکم دا اللہ ما آغا وحی شاو چکڑی اللہ دے فرشتے تا داغه حکم چاته وکي پیغمبر ته وکي انه علی حکیم بشک ذا الله له چاته لزات وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا دارنګ ما وحی کړي پیغمبر ته د قران د طرف حکم زمانہ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان نويت پواچ سرنګ دې بیان د کتاب او سرنګ دې بیان د ایمان ولكن جاناو نورا لیکن او ګرځو موږ در رنا لار هم به په دې رنا سره چاته زما خو غشي من عبادنا د قلوب بندگانونا وانك لتهدي الى صراط مستقيم او یقینا ته خامخا ته په هدایت باندې پاغلال نه ته په نغلار رواني صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض لار د الله هغه بادشاہ لار د چا غل اختیار دا سره چې پاس مانو کې وا چې پس مکو کې الا خبر شي خلقو ال الله تسير امور خاص الله د دی واپس کې دل کارونو سورت کې درې اعتراضونو یو اعتراض تا خبرات یوازې کې په خواچا نو کړی دویم اعتراض ټول کتابونه ستا مخالف دي او درېم اعتراض ټول مليان ستا مخالف دي او دا غي جوابونه واخره ګوره زمنګ در سحر پاوبان پاوکم اتبجي شروع کی او ماسوطن زمنگ ٹیم بدل شو نه بجی انشاءاللہ بیا با زمنگ نه بجی انشاءاللہ ماسوطن نه بجی او سحر پاوکم ات بجی تو قرآن کریم سحر درسوی مشکات دو دوار مشکاتو درسوی ریاض و صالحین زاد و طالبین دی فقی کتابو نی سحر پر زمنگ دو موبایل نمبر 0333 92 70 531